कहो हमें बॉक्स बॉक्स कहो हमें थोड़ी सी चर्चा की कि हरि नाम सबके जीवन का सार होना चाहिए, नाम की महिमा किस लिए हरि नाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए किस लिए, क्योंकि नाम रति होइले प्रेमेर उदय प्रेमेते हरि के पाए, ये नाम की महिमा है कि जब नाम में रति होती तब प्रेम का उदय होते हैं और प्रेम हरि प्रेम से स्वयं साक्षात हरि का साक्षात्कार होते, तो इनकी साक्षात संगति मिल जाते हैं। तो नाम से कृष्ण नाम से कृष्ण स्वयं जो नाम के अभिन्न है, रूप कृष्ण नाम कृष्ण रूप कृष्ण गुण कृष्ण लीला सब अभिन्न है, तो नाम से कृष्ण स्वयं मिल जाते हैं। तो यही नाम की महिमा है। और आज हमें एक और कीर्तन किया और एक कीर्तन जो कीर्तन के बारे में है, यही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की रचना है और यही है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का व्याख्या और विश्लेषण श्रीमन महाप्रभु का सुप्रसिद्ध शिक्षास्तक का तीसरा श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, त्रिनादपि सुनिश्चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तो नाम कृष्ण नाम जप और कीर्तन करने से कृष्ण भगवान स्वयं प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार का नाम करना चाहिए, नाम ही कृष्ण है, लेकिन हमारी किस प्रकार की भावना होनी चाहिए जिससे भगवान स्वयं प्राप्त होते हैं, इनकी स्वयं सेवा प्राप्त होती है। श्री चैतन्य चरितामृत का अंतिम अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो शिक्षाष्टक में है उसका वर्णन है और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की परम शिक्षा ये आठ संक्षिप्त में आठ श्लोक में ये आठ श्लोक शिक्षास्तक का वर्णन है। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहे कि हर्ष प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय की भावे नाम लयले प्रेम उपज, हर्षित होने से मतलब प्रेम उल्लासित प्रेम उल्लास से चैतन्य महाप्रभु इनके दो मुख्य पार्षद श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय को कहे कि सुनो सुनो स्वरूप दामोदर सुनो राम राम राय कि बाबे नाम नयले प्रेम उपजय, किस प्रकार नाम करना है जिससे प्रेम का उदय होता है। नामे रति होले प्रेमेर उदय। तो हम नाम करते हैं, हम सोलह माला, कम से कम सोलह माला हरि नाम करते हैं हर रोज, जो प्रभुपाद के परिवार में दीक्षित है। इस व्रत पालन करते हैं कि कम से कम सोलह माला जप, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। तो बहुत से भक्त हमसे पूछते और मैं भी पूछ रहा हूं कि हम नाम का उच्चारण करते हैं लेकिन प्रेम नहीं आते क्यों। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश में हम यही पता मिलते है कि किसलिए हम नाम करते लेकिन प्रेम नहीं आते, किसलिए और कैसे नाम करना है जिससे प्रेम का उदय होगा। कि बाबे नाम लोले प्रेम उपजाए, चैतन्य महाप्रभु हमको यही उपदेश दिए कि इस प्रकार से नाम करना चाहिए जिससे प्रेम उदय होगा। चुनादपि सुनि चेना तरोरपि से सुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। तो यही उपाय है, बल न सहज। हम बार बार बोलते हैं चुनादपि सुनि चेना, तो फिर भी मैं चुनादपि सुनि भाव युक्त नहीं हूं। रावणात दंभिक, रावण से दंभिक हूं। तो लेकिन त्रिनादपि सुनिज गा से, और अपन को गा से बहुत बहुत नीच, बहुत बहुत तुच्छ मानना चाहिए। तो इसके बारे में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि यदि आपका मानस है, इच्छा है कीर्तन, कृष्ण कीर्तन करना, तो परम यत्न से कीर्तन करना का आदि का लाभ करना चाहिए। तो कीर्तन करने के लिए कुछ अधिकार है, प्राथमिक अधिकार है इच्छा। तो मनुष्य मात्र के अधिकार है कीर्तन करना, लेकिन सब नहीं करते। हम इतने सब प्रचार करते हैं पूरे दुनिया में, और हमारा प्रचार क्या है? प्रभुपाद का प्रचार के अनुसार हम सबको बताते हैं हरि नाम करो और सुखी रहो, लेकिन अधिकांश व्यक्ति हमको उत्तर देते हैं हम हरि नाम नहीं करेंगे और दुखी रहेंगे। तुम हरि नाम करो, हम नहीं करेंगे। मति न कृष्ण परतस्वतोवा, हम कृष्ण मति नहीं होंगे। हम व्रत किए है कि हम नरक जाएंगे लेकिन हम कभी भी हरि नाम नहीं करेंगे। गदाधर दास चैतन्य महा नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद नित्यानंद प्रभु का आज्ञा मस्तक में लेके नवद्वीप में हर घर घर जाके सबको बताए हरि नाम करो। तो एक बार वो खासी के पास गए हैं, और वो एक भयानक खासी था, बहुत बड़ा द्वेषी था, खास हिंदू द्वेषी था। तो गदाधर दास उसको बताया हरि नाम करो, और वो खासी सोचने लगे ये पागल आदमी है। तो सब जानते हैं कि मैं इतना बड़ा बदमाश है कि अगर कोई हिंदू मेरे पास आते हैं तो उसका उसको कन्वर्ट करता हूं। तो फिर भी मुझको बताते हैं हरि नाम करो, तो पागल आदमी है, तो पागल आदमी इसे क्या करे। तो ठीक है मैं कल हरि नाम करूंगा। तो राधा दास तो प्रेम प्रेम से बताया कि हरि हरि नाम बोल दिया है, मैं कल हरि नाम करूं, हरि शब्द बोल दिया है, और प्रेम से नाच के चल गया है। तो प्रथम अधिकार हरि नाम के लिए है इच्छा, लेकिन शुद्ध नाम अपराध शून्य है लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध है नाम लोले पाई प्रेम धन। शुद्ध नाम, नाम ही शुद्ध है, कृष्ण नाम ही शुद्ध है, लेकिन सब जो नाम उच्चारण करते है सब की भावना शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नाम का मतलब वो उच्चारण के साथ शुद्ध भावना है। वो शुद्ध भावना क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो शुद्ध नाम अपराध शून्य होते हैं, तो उस प्रकार का नाम करने से, उस प्रकार की भावना के साथ नाम उच्चारण करने से कृष्ण प्रेम आते हैं। तो वो अधिका विचार है, भक्ति में अधिका विचार है, सब नाम कहते हैं, लेकिन महाभागवत का कीर्तन और कनिष्ठ अधिकारी का कीर्तन में फर्क पड़ते हैं, तो एक ही प्रभाव नहीं होते हैं। तो वो अधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तम अधिकार अर्थात अन्य अभिलाष शून्य भक्ति के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए तो आपन को परम यत्न से आपन को शुद्ध बनाना चाहिए। आपन को का मतलब साधना भक्ति करने से सदैव भगवान और भगवान की शुद्ध भक्तों के चरण पर इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करके साधना करने से सर्व सिद्धि होती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, प्रभु कहे कहलाम ए महामंत्र, यह जप किए सबे करिए निबंध, यहा होते सर्व सिद्धि होइबे सबा, सर्व खन कहो नाम विधि नहिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मंत्र जो मैंने कहा वो ही महामंत्र है, और सबका कर्तव्य है सदैव इस नाम महामंत्र कीर्तन करना, करिए निबंध। निबंध का मतलब वो भक्ति सदाचार पालन करके, इससे इस विधि से सर्व सिद्धि उपलब्ध है, सुपलब्ध सर्व सिद्धि प्राप्त होगा सबके लिए। इसलिए एक ही उपदेश है, सर्व क्षण सदैव हरि नाम करो, सर्व कौन कहो नाम विधि नहीं है, और कोई दूसरा विधि नहीं है। तो हरि नाम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश पालन करने के साथ महाप्रभु के सभी उपदेश में यही मुख्य है कि त्रिनाधिकहीन दीन अकिंचन छा आपने मानिबो आपने मानवी सदा छरे अहंका। तो अहंका मैं करता हूं, ईश्वर अहम भोगी मैं बड़ हूं, तो ये अहंका चर के त्रिनाधिकहीन Trina de kahina kobe ni jamani sahishnu taguna hridaye tayani. तो बार बार भक्तिविनोद ठाकुर हमको इस उपदेश देते हैं. चैतन्य महाप्रभु का उपदेश के अनुसार कि ओ घास जैसे तुच्छ है, तो खुद के बारे में ऐसे सोच नहीं. एक्चुअली त्रिनादपि सुनिच मैं घास से और भी तुच्छ हूं. बोलना सहज, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन अहंकार इतना इस भौतिक जगत में सबके अहंकार इतना सा है. तो देखो रास्ते में वो सब कुत्ते चराते रात को, तो दिन में बहुत नम्र है, लेकिन रात को जब कोई मनुष्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो वे ओ सब कुत्ते एक गैंग दल बनाते हैं और सब हम राजा है, हम इस इलाके के राजा है, उस भाव से रास्ते रास्ते में चढ़ते हैं. और अगर कोई अकेला व्यक्ति आते हैं स्कूटर में 2 बजे रात को, तो उसको हटाने के लिए क्या बोलते हैं, रुक रुक शब्द भोंकते हैं, भोंकते हैं. इन हिंदी दे भोंक, दे भोंकते हैं हिंदी में गेल गेल. तो कुत्ता भी का अहंकार है, ताती का कीट भी अहंकार है. ताती में यो कीट जो है का अहंकार है कि मैं जैसे कोई ताती के कीट नहीं है, मैं श्रेष्ठ कीट हूं, मैं इतना सुंदर हूं. तो मैं बड़ा नहीं हूं, मैं ट्रीन से और भी तुच्छ हूं. इस भाव लाना चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया. दीन, मैं दीन हूं, अर्थात मैं नीच हूं, मैं कुछ नहीं हूं. तो भगवान की कृपा से भजन सिद्धि संभव हो. तो कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो दिनेरे अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान. तो दीन कंगाल नीच होना भक्ति में एक अर्हता है. बड़ा व्यक्ति होना, मैं बड़ा हूं, मैं कुलीन ब्राह्मण हूं, मैं बड़ा पंडित हूं, मैं धनी हूं. तो धन और पंडित्य से अभिमान होते हैं, इसलिए धने जने पंडित ये कृष्णेरे नहीं पाए, केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसाई. तो दीन भाव से भगवान की कृपा तुरंत ही मिल जाती है. और अहंकार से तो जितने भी हम श्लोक कंठस्थ करते हैं, जितने भी हम भजन करते हैं, जितने भी हम 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 नाम रोज करते हैं, तो फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त करने की संभावना नहीं हो यदि मन में अहंकार हो. तो चिनाधिक हीन दीन अकिंचन, मैं अकिंचन हूं, अकिंचन भाव से कृष्ण प्राप्ति होती है. जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एदमान मदापुमान नैवार हत्याम अकिंचन गोचर. एक ही बात कुंती देवी बोलती है कि जन्म ऐश्वर्य धन, जन्म ऐश्वर्य पांडित्य रूप तो ये सब से अहंकार होते हैं, लेकिन भगवान है अकिंचन गोचर, जिनके और कुछ भगवान के अलावा और कुछ संपत्ति नहीं है, धन मार नित्यानंद, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके एक संपत्ति है भगवान, तो वो भक्त भगवान की प्रिय है। और चार, मैं चार हूं, मैं अर्थात मैं नीच हूं, मैं बदमाश हूं, तो इस भावना से, दीन भावना से कृष्ण कृपा मिलती है। वृक्ष साम क्षमागुण करी भी साधन, तो वृक्ष पैर की सहन गुण है, तो शीतकाल में रशिया साइबेरिया में असंख्य पैर है, तो पूरा साइबेरिया एक महान वन है और असंख्य पैर है, और इतना सा ठंड है, तो वो ठंडे में सब वृक्ष खड़े रहते हैं, और इस भारत में इस मौसम में अभी गर्मी का मौसम का शुरू हो गया है, और वो भीषण धूप भी सहन पड़ते हैं सभी वृक्षों, और वृक्ष का गुण है कि स्वयं धूप सहन करते हैं लेकिन अन्यों को छाया देते हैं, और अन्यों को फूल फल पत्ता लकड़ी सब कुछ देते हैं, अन्यों के सेवा के मुख्य है वृक्ष, और सब फूल फल पत्ता सब कुछ देते हैं, और जिनको देते हैं तो वे भी वो जलाने के लिए वो वृक्ष का शाखा काटते हैं, तो फिर भी वृक्ष खिलाफ नहीं करते हैं, तो ये वृक्ष का गुण है। तो वृक्ष अन्य जीवों का कल्याण के लिए खुद को अर्पण करते हैं, सबके श्रेष्ठ हितेशी है, ये एक उदाहरण है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो ऐसे सब भक्त, कृष्ण भक्त ऐसे होना चाहिए, वृक्ष साम क्षमा गुण करी भी साधन, फिर पर उपकार निज सुख पसरिबे, इसके थोड़े बाद पर उपकार, पर उपकार मतलब खुद का स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करना, और सब कुछ अन्य व्यक्तियों का उपकार के लिए, सब प्रयास अन्य पर उपकार के लिए, और जो अन्यों का हित के लिए प्रयास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का खुद का सुख, खुद का स्वार्थ का चिंता नहीं होना चाहिए। तो वृक्ष परम दृष्टांत है कि पर उपकार करते हैं और खुद के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं, तो भक्तों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। प्रतिहिंसा त्याजी अन्य करीबी पालन, प्रतिहिंसा तो विशेषकर आजकल प्रतिहिंसा परस्पर द्वेष बहुत होते हैं, आजकल पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भरोसा नहीं कर सकते, ये आज का प्रगत जमाना तथाकथित प्रगति का लक्षण है, लेकिन वैदिक संस्कृति में उदारता, उदार होना, तो ये महान गुण बहुत ही प्रशंसित है और वैदिक इतिहास में ऐसे व्यक्ति जो अन्यों को आत्मसमर्पण करते, खुद का सुख त्याग करके अन्यों के हित के लिए सब कुछ करते हैं, तो ऐसे बहुत उदाहरण है जिनमें रणथीदेव बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भक्तों का स्वभाव ऐसे होना चाहिए, किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करण एव च। तो जो अन्यों को द्वेष नहीं करते हैं, सर्वभूतानां, तो सभी किसी प्राणियों को द्वेष नहीं करना चाहिए और सबको मित्र भाव से, करुणा से, मैत्री व्यवहार करना चाहिए। और ऐसे उस प्रकार का भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। जीवन जीवन निर्वाह है आने उद्वेग न दिबे। तो जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए, लेकिन ऐसी वृत्ति होना चाहिए जिसमें अन्यों को उद्वेग न कष्ट नहीं देना। तो ऐसे सरल रूप से सदाचार पालन करके सद भावना से भक्तों जीवन व्यतीत करते हैं। तो होइले हो सर्वगुणे गुणी महाशय, तो आप सर्व गुण से विभूषित होने के पर प्रतिष्ठा सचर, मैं बड़ा हूं, मैं गुणी व्यक्ति हूं, तो ऐसे सोचना नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा सचारी करो अमानी हृदय। तो ऐसा है कि पूरा दुनिया का धन छोड़ना, त्याग करना सहज है प्रतिष्ठा से त्याग करने से। इतिहास में बहुत त्यागी है जो पहले महान महान धनी थे और सब धन संपत्ति चोरी के तपस्या के लिए वन जंगल गए थे। तो कठिन है धन संपत्ति चढ़ना, लेकिन उससे और भी बहुत कठिन है प्रतिष्ठा चढ़ना। प्रतिष्ठा का मतलब कि वो ही आशा कि मेरा तपस्या, मेरी भक्ति, मेरी साधना अन्यों अन्य व्यक्ति लक्ष्य करके मुझको प्रशंसा करेगा। किसी ना किसी प्रकार से हम सदैव प्रयास करते हैं जिससे अन्य व्यक्तियों हमको प्रशंसा करेंगे, लेकिन वो इच्छा भक्ति में महान बाधा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सलाह है प्रतिष्ठा से छोड़ो, अमानी ना मान देना कि अन्य व्यक्ति मुझको प्रशंसा करेंगे, वो ही इच्छा छोड़ना चाहिए। और हमारा अभ्यास या स्वभाव होना चाहिए अन्य व्यक्तियों की प्रशंसा करना, अमान्य ना मान देना। कृष्ण अधिष्ठान सर्वजीवे जाने सदा, तो सदैव कि सब जीव भगवान का मंदिर है, तो ये विचार करना चाहिए। अर्थात भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो इस प्रकार सभी प्राणियों कृष्ण भक्त है इसका विचार करना चाहिए। और इस प्रकार तो सब लोग तो दुष्कृति अधम नराधम इत्यादि होने के पर महाभगवत उत्तम अधिकारी का विचार में वे सब कृष्ण भक्त थे और इसलिए सबको सम्मान देना चाहिए। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीव जने सदा करिबो समान सबे आदरे सर्वदा दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वजन चार गुणे गुणे हय करहा कीर्तन। तो ये चार गुण होने चाहिए फिर हम अधिकार मिलेंगे कीर्तन करने के लिए। दैन्य दीन बा मैं दीन हूं, दया अन्य मान अन्य व्यक्तियों को सम्मान देना और प्रतिष्ठाशा वर्जन। तो ये चार गुण विभूषित होने से हम अधिकार मिलेंगे वास्तव कीर्तन करने के लिए। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए भक्ति विनोद रोते रोते प्रभु पाए भगवान कृष्ण के चरण तल पर बोलते हैं हे नो अधिकार कबे देवे है अमर आप हे भगवान कब मुझको ऐसा अधिकार देंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार अधिकार प्राप्त होने के लिए भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान हमको सहायता करेंगे। हम जो मायाग्रस्त जीव है तो माया का कबल से मुक्त होना बहुत कठिन होते हैं। त्रिनादपि सुनिज भाव इत्यादि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है हमारे लिए। तो भगवान और इनके भक्तों की कृपा से संभव हो और इनकी कृपा प्राप्त करके हम वास्तव कीर्तन कर सकेंगे। फिर नामे रति होइले प्रेमे उदय प्रेमे थे हरि के पाए हरे कृष्ण। और क्या हरे कृष्ण और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। आप लोग किस लिए यहाँ आया है? कीर्तन करने के लिए, श्रवण और कीर्तन करने के लिए नहीं। तो श्रवण आज हो गया है तो आज समय है किस लिए? हम और क्या करेंगे? कुछ सुझाव है? हरे कृष्ण। जसोती नंदन प्रभु का सुझाव है कि हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।